เช้านี้ก็เป็นเช้าสุดท้ายที่เราจะได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันได้พิจารณาธรรมร่วมกันสาธยายธรรมร่วมกันอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะเดินทางกลับบ้านกับภูมิลำเนากลับสู่ชีวิตที่เราคุ้นเคยที่เราเพิ่งจากมาหลายคนนึกถึงบ้านที่จะได้กลับไปนึกถึงคนที่ได้พบปะในค่ำคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้ก็จะรู้สึกตื่นเต้นดีใจนึกถึงละครโทรทัศน์ที่ชอบก็จะได้ไปดูของอร่อยอร่อยที่จะได้ลิ้มรสสัมผัสมันก็ทำให้จิตใจฟองฟูขึ้นมาแต่ในระยะเดียวกันเมื่อนึกถึงงานการที่จะต้องไปทำวันพรุ่งนี้มะรืนนี้บางคนก็จะสึกใจฟอสิ่งที่เราจะได้ไปเจอเมื่อกลับไปมันก็มีทั้งสิ่งเราให้ใจฟูแล้วก็สิ่งที่กดข่มให้ใจนี่แฟบมันจะมีสิ่งที่ทั้งชุบชูจิตใจแล้วก็ทำให้จิตใจหดหู่ห่อเหี่ยวนะมีทั้งยินดีแล้วก็ยินร้ายซึ่งต่างจาก5-6 วันที่เราได้อยู่ที่นี่ได้มาปฏิบัติร่วมกันชีวิตมันดูเหมือนจะราบเรียบจนจำเจแต่เราก็คงได้เห็นจิตใจของเราว่าจิตใจของเรามันก็ให้ความยินดียินร้ายก็คงจะไม่มากเท่ากับที่เราเคยเจอแล้วก็ที่เราต้องประสบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ไอ้สิ่งที่ให้ถือว่าสิ่งที่เราจะไปเจอเมื่อกลับไปที่บ้านกลับไปกรุงเทพมันเป็นแบบฝึกหัดอย่างหนึ่งโดยเราเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วง6วันนี้เนี่ยเอาไปใช้คนเราสิ่งที่เราได้มาปฏิบัติร่วมกันนี่มันก็เหมือนกับเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งนะเป็นการศึกษาทางธรรมเป็นการเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วก็ต้องเอาไปใช้ในสิ่งที่เราจะไปเจอนี่จะเรียกเป็นแบบฝึกหัดก็ได้หรือว่าจะเป็นของจริงก็ได้แล้วก็มันถ้าว่าเราผ่านมันไปได้นะแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นแต่ถ้าเราผ่านไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรให้ถือว่าสอบตกแล้วก็ซ่อมใหม่ได้อย่าถือว่ามันเป็นที่สุดนะของทุกอย่างแล้วนะที่จริงมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแม้ว่าเราจะสอบตกไม่ผ่านบททดสอบแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ทดสอบเรื่องอะไรบ้างก็ทดสอบเรื่องการมีสติทดสอบเรื่องการกลับมาดูใจของตัวไอ้สองอันนี้มันคู่กันเพราะว่าปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีสิ่งเร้าสิ่งกระทบเราต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมากมายจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติที่จะส่งออกนอกอยู่แล้วต แต่ว่าการส่งออกนอกเนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของการรับรู้เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้มันก็มีทั้งปลายกับโคนยังไม่ต้องพูดถึงรากถ้าไปดูปลายแต่ไม่ดูโคนหรือไม่สนใจรากนี่ก็ถือว่าเห็นได้ไม่ครบถ้วนการที่เราจะรับรู้แต่โลกภายนอกแต่ว่าไม่กลับมาดูใจของตัวเนี่ยมันก็ทำให้เรานะเห็นความจริงไม่รอบด้านแล้วก็ทำหน้าที่ไม่ครบถ้วนด้วยไม่ว่าอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามอย่าลืมกลับมาดูใจของเราเองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าสิ่งที่ใช้ในการรับรู้โลกภายนอกนี่มีต้องห้านะตาหูจมูกลิ้นกายไอ้สิ่งที่จะใช้มาใช้ในการดูใจนะมันมีแค่อย่างเดียวคือสติเรามีสิ่งไอ้ตอนนั้นต้อง5อย่างในการที่จะปกป้องร่างกายของเรามีตาเอาไว้เห็นอันตรายที่จะมาถึงมีหูที่จะทำให้เรารับรู้ภัยที่จะมาคุกคามลิ้นของเราก็ช่วยทำให้เรารู้ว่าของที่เรากินนั้นมันเป็นพิษหรือเปล่าเมื่อภัยมันมาถึงตัวเราก็ยังมีอีกหลายอย่างในการป้องกันมีมือเอาไว้ต่อสู้มีเท้าเอาไว้หนีมีผิวหนังเอาไว้คอยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือว่าของมีคมมันมาทำลายอวัยวะภายในแต่ใจเรามีอะไรที่จะปกป้องถ้าเราไม่ใช้สติก็เหมือนกับว่าใจเราเปิดโล่งให้อันตรายมาคุกคามให้ความทุกข์มาครอบงำได้ใจที่ไม่มีสติหรือไม่ได้ใช้สตินี่มันเหมือนกับนักมวยที่ทิ้งกาดนะปล่อยให้หน้าปล่อยให้ลำตัวนี่เปิดโล่งให้คู่ต่อสู้นี่ถลุงได้แล้วก็ต้องมีสตินี่เอาไว้คอยรับรู้อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับใจและสตินี่ก็เหมือนกับกาดในตัวนะที่จะช่วยทำให้ถ่ายถอนจิตออกจากอันตรายนั้นหรือปกป้องอันตรายนั้นไม่ให้มากระแทกถึงตัวถึงใจสามารถจะปล่อยวางได้สติจะทำงานได้ต้องกลับมาดูใจกลับมาดูใจอยู่เสมออย่าไปเพลินกับสิ่งภายนอกชอบใจเกร็ดประวัติของท่านเว่ยหลางตอนหนึ่งสมัยที่ท่านยังไม่ดังท่านได้เข้าไปในวัดหนึ่งวัดนั้นก็กำลังมีการแสดงธรรมกันก็มีพระจำนวนมากนะมาฟังกันรู้สึกว่าจะก่อนหรือว่าหลังการแสดงธรรมก็มีการมีพระสองรูปถกเถียงกันพระรูปหนึ่งมองไปที่ธงแล้วก็ว่าธงกำลังพลัดไหวอีกรูปนึงก็บอกว่าไม่ใช่ลมมันพัดต่างหากคนหนึ่งว่าธงมันปลิวธงมันโบกสะบัดอีกคนหนึ่งบอกว่าลมมันไหวทุกคนก็มีเหตุผลทีแรกก็มีแค่2คนตอนหลัง2คนก็มีพวกมาเห็นพ้องกันมากขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ต่างคนต่างโต้เถียงกันต่างฝ่ายต่างโต้เถียงกันนะยิ่งโต้เถียงก็ยิ่งเผ็ดร้อนยิ่งอารมณ์ก็ยิ่งขุ่นมัวตอนที่โต้เถียงนั้นว่าธงไหวหรือว่าลมไหวนะก็ท่านเว่ยหลางก็พูดขึ้นมาเตือนมาดังๆหรือว่าจิตของท่านต่างหากที่ไหวจิตของท่านต่างหากที่ไหวคือก็ทำให้ได้สติขึ้นมาโอ้เรามัวแต่ไปเถียงกันนะเรื่องลมหรือธงไหวแต่ลืมดูใจนะใจของเราเนี่ยมันกำลังไหวแล้วกำลังกระเพื่อมแล้วคือกระเพื่อมด้วยความโกรธนี่เรียกว่าดูนอกลืมกลับมาดูในหรือกลับมาดูใจ คนเรานี่ถ้าหากว่าเราสนใจแต่ข้างนอกลืมดูใจนี่มันก็ทำให้เราทำอะไรไม่เข้าท่าได้อย่างที่เคยพูดตั้งแต่วันแรกพอลืมตัวแล้วมันก็ทำอะไรได้ทั้งนั้นสามารถจะทำร้ายคนได้สามารถจะฆ่าคนได้และเวลาความโกรธมันครอบงำใจมันไม่รู้ตัวนะความโกรธความเกลียดครอบงำใจไม่รู้ตัวมันก็เหมือนกับว่าถูกสิงเข้าไปแล้วล่ะนะองค์ก็เรียกองค์ลงนะเวลาโกรธมากๆนี่ก็เรียกองค์ลงมันก็คล้ายๆกันเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ตัวนะเรามักจะพูดว่าเหล้านี่เปลี่ยนนี่เป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยไอ้ที่จริงสิ่งที่เปลี่ยนนิสัยมีมากกว่านั้นนะความโกรธเนี่ยเปลี่ยนนิสัยคนได้ความเกลียดก็เปลี่ยนนิสัยคนได้เห็นได้เยอะไปหมดโดยเพราะเหตุการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้พอคนมีความโกรธนะก็เปลี่ยนนิสัยไปได้บางคนก็พูดจาสุภาพเรียบร้อยดีแต่พอโกรธนี่ไม่ว่าโกรธเสื้อแดงหรือโกรธเสื้อเหลืองก็อาจจะพูดจาหยาบคายนะกูมึงหรือว่าเพี้ยหาสารพัดนะเห็นได้จาก Facebook ก็บ่อยไปซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าทำไมคนที่ดูเรียบร้อยดูสุภาพทำไมดูเดือดดุดันอย่างนั้นอันนี้เพราะว่าถูกเปลี่ยนนิสัยแล้วเพราะความโกรธความเกลียดเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือว่าเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วแล้วก็อาจจะเป็นต่อไปก็ได้ถ้าว่าไม่กลับมาดูใจสติมันช่วยทำให้เรากลับมาดูใจได้ไวขึ้นแล้วเมื่อเรากลับมาดูใจก็ช่วยทำให้สติเราได้วางได้เร็วนะเวลามีอะไรมากระทบนะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจะรักษาใจเป็นปกติได้มีเรื่องเล่าว่าคราวนึงนี่หลวงพ่อพุธเนี่ยท่านไปบิณฑบาตสมัยท่านยังหนุ่มอยู่ท่านบิณฑบาตก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งรอใส่บาตรอยู่กับลูกนะอายุสัก5 ขวบได้เป็นผู้ชายท่านก็เดินไปรับบาตรพอเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเด็กผู้ชายนั้นก็จุดจูก็พูดขึ้นมาเลยว่ามึงบ่แม่นพระดอกท่านได้ยินนี่ท่านฉุนเลยนะไม่เคยมีใครพูดกับท่านอย่างนั้นแต่สักพักนี้ท่านได้สติเห็นความโกรธของตนท่านก็ได้สติขึ้นมาแล้วก็พูดกับตัวเองว่าจริงของมันวะนะเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธพอท่านตอนนั้นพูดกับตัวเองนี่ความโกรธนั้นก็ดับไปเลยนะท่านก็ทำสีหน้าท่านกลับมาเป็นปกติแล้วกลับไปปกติแล้วก็ท่านก็รับบาตรเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนหลังนี่ท่านพูดถึงเวลาท่านพูดถึงเด็กคนนี้ท่านก็พูดว่าเด็กคนนี้เป็นอาจารย์ท่านนะถ้าคนไม่มีสติอันนี้คือความซวยหรือว่าเหตุร้ายตั้งแต่เช้าก็ซวยถูกว่าตั้งแต่เช้าเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาอันนี้คือแบบฝึกหัดอันนี้คือแบบฝึกหัดของอาจารย์นะอาจารย์กำลังให้การบ้านนะข้อใหญ่และท่านก็ผ่านได้นะเราเคยได้ยินนะคำที่พูดที่ว่าท้อเป็นฐานผ่านเป็นเพชรนะเวลามีอุปสรรคมีสิ่งกระทบต่างๆเนี่ยคนเราถ้าไม่ท้อก็บ้าเลือดมีสองอย่างบ้าเลือดคือโกรธโมโหนะหรือไม่ก็ท้อหดหู่นะคือถ้าไม่พุ่งพล่านก็ห่อเหี่ยวไปเลยคนปกติจะมีปฏิกิริยาสองอย่างเมื่อมีสิ่งไม่ดีมากระทบหรือต้องเจอสิ่งที่ไม่พึงพอใจอย่างนี้เรียกว่าไม่ผ่านนะแต่ถ้าผ่านได้ก็เป็นเพชรนะ ไอ้ถ่านกับเพชรเนี่ยมันที่จริงแล้วเนี่ยมันมาจากธาตุเดียวกันคือคาร์บอนแต่ว่าคุณสมบัติมันคนละเรื่องเลยถ่านนี่ดำเพชรนี่ใสขาวสวยถ่านนี่เปราะแต่เพชรนี่แกร่งเพชรแกร่งได้เพราะว่าเจอแรงอัดมาแรงอัดของโลกจนกระทั่งมันแกร่งเจอแรงอัดแล้วแต่ไม่แตกไม่บุบสลายก็กลายเป็นเพชรแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวนะมันก็กลายเป็นถ่านอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับการที่คนเราเผชิญอุปสรรคนะเจอแรงกระทบกระแทกถ้าเราไม่ผ่านเราก็เป็นแค่ถ่านแต่ถ้าเราผ่านนะเราก็กลายเป็นเพชรได้อันนี้ก็บอกว่าสิ่งที่คนเราเนี่ยนะมันก็มักจะมีปฏิกิริยาสองอย่างเวลามีสิ่งใดมากระทบโดยว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะคนเราเนี่ยไม่ค่อยเรียนรู้ที่จะมีสติแล้วก็นิ่งเอาไว้ก่อนเช่นเวลามีใครพูดใครด่าใครติฉินนินทาก็โกรธนะพอโกรธเสร็จก็ด่ากลับไปนะหรือพอเจออะไรที่ไม่ถูกหูถูกใจนะก็ใจก็กระเพื่อมแล้วก็มันไม่ใช่แค่นั้นมันก็ทำอะไรต่อจากนั้นก็ได้พูดหรือว่าลงมือกระทำการเจริญสติมันช่วยทำให้เราเรียนรู้ที่จะนิ่งไว้ก่อนไม่รีแอคอะไรง่ายๆเวลาเราเห็นความคิดเกิดขึ้นเวลามีความคิดเกิดขึ้นเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นคนทั่วไปก็ทำตามความคิดนั้นทำตามความโกรธนั้นทำตามอารมณ์นั้นแต่ว่าพอเรามาเจริญสติเราก็รู้ว่าทำตามความคิดทำตามความโกรธไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นก็ไม่ใช่การไปกดข่มมันกดข่มความคิดไปกดข่มความโกรธก็ไม่ใช่ทางออกอันนั้นก็เป็นสุดตรงอีกทางหนึ่งเพ่งก็ไม่ใช่เผลอก็ไม่ใช่เพ่งก็ไม่ใช่ไอทางสายกลางเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียนรู้ในระหว่างการเจริญสติก็คือการดูมันเฉยๆการดูเฉยๆเนี่ยดูโดยที่ไม่มีการรีแอคตอบโต้ที่จริงมันน่าจะง่ายนะเพราะว่าก็แค่ดูเฉยๆให้การทำต่างหากที่มันยากแต่คนส่วนใหญ่มักจะทำก่อนไอการดูเฉยๆกับกลายเป็นเรื่องยากการไม่ทำเลยกับกลายเป็นเรื่องยากเราคงสังเกตจากการปฏิบัติของเราโอ้มันอยากจะเวลามีความที่เกิดขึ้นนี่มันอยากจะทำโน่นทำนี่ซึ่งก็สองอย่างนั่นแหละคือตามความคิดไปหรือไม่ก็พยายามหยุดความคิดหลวงพ่อเตียนใช้ว่าเข้าไปในความคิดกับหยุดความคิดการอยู่เฉยๆหรือการดูเฉยๆนี่เป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราทำได้นี่จะช่วยได้มากเพราะปัญหาคนเราเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นตรงที่ว่าพอมีอะไรมากระทบแล้วเนี่ยมันอยู่เฉยไม่ได้มันอยู่เฉยไม่เป็นมันต้องทำอะไรสักอย่างซึ่งการทำอะไรสักอย่างบางทีก็กลายเป็นปัญหาได้ยังมีคนผู้รู้เขาแนะนำ อย่างสังเกตว่าเวลามีเหตุการณ์เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ในสถานที่ที่คนเยอะแยะห้องประชุมหรือว่าผับบาร์เนี่ยพอที่เขาไฟไหม้เนี่ยสิ่งแรกที่คนทำคือวิ่งหนี เรารีแอคทันทีเลยคือวิ่งแล้วถามวิ่งไปไหนก็ไม่รู้แต่ขอวิ่งไว้ก่อนแล้วไอ้ที่ตายเพราะเหยียบกันเนี่ยนะมันเยอะมากนะอาจจะมากกว่าที่ถูกไฟถูกควันเล่นงานสิในสถานการณ์อย่างนี้สิ่งที่ต้องทำคือมีสตินิ่งเอาไว้ก่อนมีคนเขาแนะนำว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีไฟไหม้ในตึกอะไรตึกสักแห่งหนึ่งเนี่ยคนเยอะแยะอย่าเพิ่งวิ่งตามคนอย่าเพิ่งวิ่งตามฝูงชนไปปล่อยให้เขาวิ่งไปก่อนถ้าเกิดว่าคนที่ถ้าเกิดฝูงชนวิ่งไปแล้วหายไปเลยแสดงว่าเขาเจอทางออกแล้วเราค่อยวิ่งตามแต่ถ้าเขาไม่เจอทางออกเขาทำยังไงเขาก็จะวิ่งกลับมาถ้าเกิดเราวิ่งตามเข้าไปแล้วพอเขาวิ่งกลับมาเราจะโดนเหยียบก็ได้เพราะเนี่ยนอกจากการรอให้เขาวิ่งดูเหตุการณ์สักพักก่อนแล้วเนี่ยก็จะต้องยืนอยู่ริมผนังริมกำแพงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงกลางเนี่ยฝูงชนวิ่งกลับมาก็อาจจะเหยียบเราไอ้ความนิ่งเนี่ยมันช่วยได้เยอะทีเดียวไม่ใช่เฉพาะในเหตุวิกฤตเท่านั้นบ่อยครั้งเนี่ยนะเวลาเจอคนก็พูดไม่ดีกับเราหรือเจอการกระทำสักอย่างเนี่ยเราตอบโต้ไปซะแล้วตอบโต้ด้วยคำพูดซึ่งก็ทำให้ความขัดแย้งทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นหรือทำให้เกิดเรื่องลุกลามมากขึ้นเราลองฝึกที่จะนิ่งดูนะก่อนที่จะรีแอคอะไรไปก็นิ่งซะก่อนให้กลับมาดูใจของเราว่าใจเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งไปจดจ่อสิ่งภายนอกกลับมาดูใจถ้าถึงตอนนั้นเราก็จะรู้ว่าควรจะทำอะไรต่อไปควรจะพูดอะไรหรือควรจะทำอะไรบางครั้งการไม่ทำอะไรเลยมันมีประโยชน์มากกว่าการทำซะอีกแล้วพวกเราที่ทำเรื่องผู้ป่วยทำเรื่องการตายสงบเนี่ยก็จะเคยได้ยินนะเรื่องราวของคนที่ผู้ป่วยเรียกสุดท้ายเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้แทนที่ญาติหรือหมอจะปล่อยให้เขาไปสงบนะกับพยายามทำโน่นทำนี่เจาะคอบ้างปั๊มหัวใจบ้างฉีดยากระตุ้นบ้างทั้งที่การทำอย่างนั้นเนี่ยนอกจากไม่ช่วยทำให้เขาอาจจะช่วยเขามีชีวิตยืนยาวขึ้นสักหน่อยนะแต่ว่าไม่ทำให้เขามีความสุขทำให้สถานการณ์เขาแย่ลงที่จริงการปล่อยเขาไปสงบอาจจะดีสักกว่าแต่เพราะว่าคนทั่วไปรู้สึกว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างยิ่งคนที่ยิ่งลูกหลานที่ไม่เคยได้ทำอะไรให้กับพ่อแม่ไม่เคยได้ดูแลพ่อแม่พอพ่อแม่ป่วยก็เดินทางมาจากกรุงเทพบินมาจากอเมริกาคนประเภทนี้แหละนะมักจะเรียกร้องให้หมอทำอะไรก็ได้กับพ่อแม่ของตัวเพราะอะไรเพราะว่าตัวไม่เคยทำอะไรให้เขามาก่อนก็อยากจะทำนั่นทำนี่เท่าไหร่ไม่ว่านะแต่ขอให้ทำไม่สามารถจะอยู่เฉยได้ในขณะที่คนที่เขาดูแลพ่อแม่มาเป็นปีเขาทำเยอะแล้วแล้วเขารู้สึกว่าไอ้การทำอะไรให้กับพ่อแม่มากกว่าไปกว่านี้มันมีแต่จะทำให้เขาแย่ลงโดยเพราะการทำอะไรกับร่างกายของเขาคนที่เขาดูแลพ่อแม่มานานเขาจะทำใจได้ง่ายยอมรับการที่จะไม่ไปทำโน่นทำนี่ให้กับคนไข้แล้วไอ้คนที่อยากจะให้ทำโน่นทำนี่ก็คือคนที่ไม่ค่อยได้ทำอะไร ส่วนหมอก็เหมือนกันพยาบาลก็เหมือนกันถูกฝึกมาว่าต้องทำอะไรสักอย่างการที่จะอยู่เฉยๆนะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาได้ถูกฝึกฝนมาก็ทำสารพัดซึ่งล้วนแต่ทำให้คนไข้แย่ลงถึงแม้ว่าจะมีลมหายใจยืนยาวขึ้นไอ้เคสแบบนี้เรื่องราวนี้ก็ได้ยินบ่อยนะคือมันสร้างความทุกข์ทรมานกับญาติแล้วก็คนไข้มากแต่ทำไมมันถึงเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าก็เพราะว่าคนเราทนไม่ได้ที่จะอยู่เฉยๆทั้งที่บางทีการอยู่เฉยนี่มันดีที่สุดหรือว่าอาจจะถ้าจะทำก็ให้ดูแลทางจิตใจไม่ใช่ดูแลทางกายในสถานการณ์ที่วิกฤตนะการอยู่เฉยอาจจะเป็นวิธีที่ช่วยทำให้พ้นจากวิกฤตได้ในที่การพยายามทำนู่นทำนี่นี่กลับทำให้เหตุการณ์มันเลวร้ายลงท่านพ่อหลีท่านเคยเล่าว่าเคยไปทุดงในป่าท่านพ่อหลีวัดโสกาลามนะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเป็นผู้สร้างวัดโสกาลามท่านเล่าว่าเคยไปทุดงในป่าในหมู่บ้านแล้วก็เจอชาวบ้านคู่หนึ่งนะผัวเมียนะอายุก็มากแล้วสองคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเคยไปหาของป่าจู่ๆก็เจอหมีตัวใหญ่เมียนี่วิ่งทันวิ่งหนีทันผัวนี่วิ่งไม่ทันก็เลยต้องพันตัวกับหมีคนเราเนี่ยยังไงก็สู้หมีไม่ได้อยู่แล้วแต่สัญชาตญาณนี่มันต้องสู้แต่สู้ก็สู้ไม่ได้เมียซึ่งหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เห็นเหตุการณ์ก็เลยบอกผัวว่าให้แกล้งทำเป็นตายผัวได้สตินะก็เลยล้มตัวลงนอนแล้วก็นิ่งเลยนะไอ้หมีเนี่ยมันก็แปลกใจทีแรกมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็เลยเอาขามันก็คล่อมตัวนะแล้วก็เอาขาเขี่ยเอามือเขี่ยพลิกตัวแกก็ยอมให้พลิกไม่ทำอะไรหมีก็นึกว่าตายแล้วมันไม่กินคนอยู่แล้วมันก็เลยปล่อยลุงคนนั้นไปก็เลยรอดตายก็เลยมาเล่าให้ท่านพ่อหลีฟังนะท่านก็ได้คติว่าถ้าอยากจะพ้นตายต้องทำตัวเหมือนคนตายนะทำตัวเหมือนคนตายคือว่านิ่งในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยสู้ก็มีแต่แย่หนีก็หนีไม่ได้เพราะฉะนั้นการนิ่งเหมือนคนตายนี่ดีที่สุดในยามวิกฤตเนี่ยการนิ่งนี่มันช่วยได้เยอะแต่ไม่ใช่ในยามวิกฤตอย่างเดียวในยามปกติด้วยในเวลาทำงานในเวลาทำงานทำการต่างๆเวลาเจองานชิ้นใหญ่ปฏิกิริยาอย่างแรกที่คนเรามักจะทำก็คือว่าท้อใจไม่บอกโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันรีแอคทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดิ้งสักหน่อยแล้วก็ลองทำดูอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งหนีเราลองทำดูทำใจให้นิ่งแล้วก็ลองทำอยู่กับปัจจุบันไปทำอยู่กับปัจจุบันวันนี้ทำสนใจแต่เรื่องที่ทำวันนี้สนใจแต่เรื่องที่ทำเช้านี้ไอ้ตอนบ่ายก็อย่าเพิ่งไปสนใจไอ้สิ่งที่จะต้องทำพรุ่งนี้ก็อย่าเพิ่งไปกังวลกับมันมากเราจะพบว่างานยากกลายเป็นงานง่ายมากขึ้นตอนใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะรู้สึกยากเนี่ยพอทำไปเราจะเริ่มปรับตัวกับมันได้ความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์นี่มันมีมากนะเจอทีแรกนี่ก็จะรู้สึกว่าไม่ไหวแต่พอทำไปสักพักทำไปเรื่อยๆนี่มันก็ได้ขึ้นมาเราสังเกตไอ้ ไอ้ไฟกระพริบเสาไฟฟ้านั่นไหมที่มันมีไฟกระพริบอ่ะทำไมมันกระพริบรู้ไหมทำไมมันไม่แดงตลอดทำไมไม่เปิดให้มันแดงตลอดทำไมต้องกระพริบ แดงตลอดก็ไม่รู้ว่าเป็นเสาไฟ อ้าวก็แดงตลอดก็จะได้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เดินบินมามันก็รู้อยู่แล้วว่านี่เป็นวัตถุอาคารสูง จะเพลินครับไม่สับสน เจ็บมากกว่า ใช่เพราะว่าถ้าเปิดคาไว้เนี่ยจิตของเราตาของเราเนี่ยมันจะรู้สึกชินแล้วมันก็จะพอชินแล้วมันก็จะมองข้ามใช่ไหมที่ต้องกระพริบเพื่อให้มันรู้สึกว่าเป็นสิ่งเราให้มันรู้สึกว่าเป็นคอยเตือนจิตให้มันตื่นตัวเพราะถ้ามันคาไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าเปิดคาไปเนี่ยจิตของเรามันจะชินกับสิ่งที่เห็นแล้วก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรก็เคยมีการทดลองนะแบ่งคนเป็นสองกลุ่มคนกลุ่มแรกเนี่ยให้ฟังให้เสียบทั้งสองกลุ่มเสียบหูฟังนะแต่หูฟังนี่ไม่ใช่เพลงนะเป็นเสียงไอ้เครื่องดูดฝุ่นกลุ่มแรกฟัง45วินาทีกลุ่มที่สองฟังแค่5วินาทีแล้วก็ถามทั้งสองกลุ่มว่ารู้สึกยังไงกับช่วง5วินาทีสุดท้ายนะกลุ่มไหนที่รู้สึกแย่สุดรู้นะในช่วง5วินาทีสุดท้ายเนี่ยกลุ่มไหนฮะกลุ่มที่ฟังนานๆ45หรือกลุ่มที่ฟัง5ทำไมฟัง5ถึงรู้สึกแย่กว่ากลุ่มที่2กลุ่ม45 ปรับตัวไม่ได้ แล้วกลุ่ม45มันจะรู้สึกว่ามันแย่กว่าความจริงคือว่ากลุ่มที่5วินาทีเนี่ยจะรู้สึกแย่กว่าไอ้กลุ่ม45เนี่ยพอ5วินาทีสุดท้ายเนี่ยมันจะรู้สึกแย่น้อยลงเพราะอะไรชินปรับตัว ก็เหตุผลเดียวกับที่ทำไมต้องกระพริบนี่แหละเพราะถ้ามันเห็นนานๆนี่มันก็ไม่มันก็เฉยมันปรับตัวมันก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรพิเศษไอ้กลุ่ม45เนี่ยนะมันฟังมา40วินาทีแล้วมันก็เริ่มปรับตัวได้เพราะฉะนั้นพอถึง5วินาทีสุดท้ายเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแย่น้อยลงไอ้กลุ่มที่ฟังใหม่ๆเลย5วินาทีแรกเนี่ยโอ้มันไม่ไหวเว้ย เสียงบ่นฟังกี่ทีก็ไม่ไหวทุกที ฮะอะไรนะ เสียงบ่น เฮ้ยมันก็ไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าเวลาเราเจองานเนี่ยเจองานยากเนี่ยนะไม่ไหวมันไม่ไหวแค่5วินาทีแรกแต่พอทำไปสัก45วินาทีหรือ45นาทีแล้วเนี่ยมันจะเริ่มไหวขึ้นมามันจะเริ่มทนไหวเขาทดลองนะมีกลุ่มที่3นะให้ฟัง35วินาทีให้ฟังสัก40วินาทีให้ฟัง40วินาทีแล้วก็หยุดสัก 2-3 วินาทีแล้วฟังใหม่5วินาทีกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับ5วินาทีสุดท้ายเมื่อเทียบกับ2กลุ่มนะเขาจะรู้สึกแย่กว่า2กลุ่มแรกด้วยนะเพราะว่ามันมีเบรกพอมีเบรกปุ๊บดีใจพอเจอ5วินาทีใหม่โอ้เอาอีกแล้วนะงั้นคนที่ติดคุกเนี่ยนะ7วันนะสมมุตินะคนติดคุก7วันเนี่ยพอถามเขาวันสุดท้ายก็รู้สึกไงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอเคพอไหวแต่ถ้าติดคุกสัก6วันแล้วก็เบรก1วันแล้วมาติดคุกใหม่นะไอ้วันนั้นเนี่ยวันสุดท้ายนี่แย่เลยนะไอ้พวกเราที่สังเกตปฏิบัติธรรมนะวันแรกรู้สึกแย่นะพอวันที่2วันที่3รู้สึกดีขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าพอวันสุดท้ายเราให้เฮนะแล้วกลับมาปฏิบัติใหม่นะโอ้มันทรมานหน้าดูเลยอันเนี้ยนี่คือธรรมชาติของจิตเรานะที่มันปรับตัวได้ง่ายไม่ว่ามันจะเจออะไรมามันจะปรับตัวได้ถ้าว่ามันเจอไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราตอนเจองานตอนเจองานยังไม่ได้ทำนี่อย่าเพิ่งไปโอ้ไม่ไหวอย่าเพิ่งไปรีแอคมัน นะเราลองนิ่งดูแล้วก็ทำไปดูมันก็จะไม่ไหวเพียงช่วงระยะแรกแล้วหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นการฝึกที่จะนิ่งนะที่จะไม่รีแอคเมื่อเจออะไรก็ตามที่ไม่น่าพอใจเนี่ยหรือว่าเจออันตรายเนี่ยสำคัญมากไอ้ที่รีแอคเนี่ยบางทีไปไม่รอดนะไอ้ที่อยู่เฉยๆนี่กลับดีกว่ามีเพื่อนไลฟ์ฟังเขาไปเล่นน้ำที่ระยองเพราะว่าเล่นไปสักพักกระแสน้ำเนี่ยมันพัดพาเขาออกนอกฝั่งออกไปไกลจากฝั่งมากขึ้นเรื่อยๆคือเขาไม่รู้ว่ามันมีกระแสน้ำตรงใต้ผิวน้ำเนี่ยที่มันสวนทางกับคลื่นนี่มันซัดเข้าฝั่งแต่กระแสน้ำเนี่ยมันพาออกจากฝั่งเข้าใจมันเพราะมันเกิดจากแรงกระแทกกับฝั่งเนี่ยพอมันกระแทกกับฝั่งมันก็จะมีคลื่นใต้น้ำเนี่ยพัดออกจากฝั่งพาเข้าหาทะเลมากขึ้นเขาตกใจนะเขาพยายามวิ่งเขาพยายามว่ายเข้าฝั่งยิ่งว่ายมันก็ยิ่งเหนื่อยเพราะว่าน้ำมันแรงมากเพื่อนเห็นเนี่ยก็พยายามจะว่ายไปช่วยแต่พอเข้าไปในกระแสน้ำก็ไม่ไหวแล้วต้องถอยออกมาเขาก็ว่ายเท่าไหร่ก็ไม่มันก็ไกลจากฝั่งไปเรื่อยๆแล้วเขาทีแรกเขาตื่นตระหนกมากนะแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเขารู้สึกมันไม่ไหวแล้วตายแน่เลยตอนนั้นเขาความรู้สึกคือว่าตายก็ตายแล้วเขาก็ยอมเขาก็ลอยคอนิ่งพร้อมจะตายเพราะว่าตอนนั้นใจสงบมากเลยสักพักนะจู่ๆเนี่ยก็รู้สึกคลื่นนี่มาสัมผัสตัวแล้วก็พาซัดเข้าฝั่งทีละนิดเขาเลยพบว่าโอ้เขานี่หลุดจากกระแสน้ำไปแล้วแล้วก็คลื่นก็ซัดเข้าฝั่งไปเรื่อยๆเพื่อนเห็นก็เลยมาช่วยเขามารู้ทีหลังว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยไอ้หาดนี้เนี่ยที่จริงมันมีหลายหาดเนี่ยที่จะมีลักษณะแบบนี้คือมีคลื่นใต้น้ำที่จะพัดเข้าหาทะเลพัดออกทะเลแล้วคนตายเยอะแล้วเพราะว่าพอเจอเหตุการณ์นี้ตื่นตระหนกก็พยายามที่จะว่ายเข้าฝั่งยิ่งว่ายก็ยิ่งเหนื่อยความเหนื่อยก็หมดแรงที่จริงวิธีที่จะช่วยได้คือว่ายขนานกับชายฝั่งคืออย่าว่ายเข้าฝั่งให้ว่ายขนานคือว่ายตัดกระแสน้ำก็จะรอดแต่คนไม่รู้เพราะมันตื่นตระหนกถ้านิ่งสักพักก็จะได้สติก็จะได้คิดในกรณีนี้เขาบอกเนี่ยการที่เขามีสติการที่เขานิ่งเนี่ยมันช่วยทำให้เขารอดได้ไอ้ที่ไม่รอดคือคนที่ไม่ยอมรับความตายแล้วก็พยายามทำทุกอย่างตะกิดตะกายยิ่งไม่อยากตายกับตายคนที่อยากจะตายหรือพร้อมจะตายนะกับรอดอันนี้เพราะเป็นเรื่องของสติด้วยเน้นการเจริญสติที่ให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่เฉยๆรู้เฉยๆเนี่ยรู้ซื่อๆที่หลวงพ่อเทียนว่านี่สำคัญมากมันช่วยทำให้เรานิ่งได้มากขึ้นพอเจอปัญหาแล้วก็ตามเจอคำพูดเจอการกระทำของใครก็ตามเราจะไม่โต้ตอบทันทีหรือเราจะไม่หนีทันทีเราจะไม่ยอมแพ้ทันทีแต่เราจะสงบแล้วเราก็ดูแล้วปัญญาก็จะเกิดให้เรารู้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็สว่างแล้วนะก็ถือว่าความสว่างที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่สว่างแต่เฉพาะท้องฟ้านะแต่ว่าใจเราสว่างด้วยหลังจากที่เราได้มาซุ่มฝึกนะในป่าแล้วก็กลางทุ่งสิ่งที่เราได้ฝึกมาคงจะช่วยทำให้เราได้เกิดใจที่สว่างและเอาใจที่สว่างนี่แหละเอาไปใช้กับการทำงานเอาไปใช้การดำเนินชีวิตก็ทำให้ชีวิตเราสว่างด้วยนะถึงแม้ว่าบางคนจะรู้สึกว่ามานี่มาลำบากหรือมันก็ถูกลงโทษนะแต่ว่าก็ เชื่อว่าสิ่งที่ได้ไปนะจะช่วยทำให้ใจเราชีวิตเราสว่างขึ้นไม่มากก็น้อยถ้าเกิดว่าเราเอาไปทำต่อนะอย่าให้มันหยุดแค่นี้นะกลับไปทำต่อกลับมาดูใจของเราอยู่เรื่อยๆเรียนรู้ที่จะนิ่งเมื่อมีอะไรมากระทบอย่าเพิ่งไปตอบโต้อย่าเพิ่งไปรีแอคในช่วยทำให้สติเราเข้มแข็งและช่วยทำให้เราสามารถที่จะรับมืออุปสรรคต่างๆได้ไม่ว่าที่มากระทบใจหรือว่าที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งในยามที่เราเจ็บเราป่วยนะเพื่อทำให้เราผ่านวิกฤตนั้นไปได้ท้ายสุดนี้ก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยนะก็จนบุญที่เราได้บำเพ็ญ นะจงอำนวยผลให้พวกเราทุกคนได้มีความสุขนะมีพลานามัยที่ดีมีอายุวรรณะสุขภัลละเพื่อได้เป็นปัจจัยในการนำพาเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้ด้วยดีสามารถจะดำเนินชีวิตได้ยังมีความสุขมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานสามารถเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีสามารถเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นปัญญาซึ่งนำพาเราให้พ้นจากความทุกข์ได้เข้าถึงความสุขเกษมสารนะมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอญกลับมาพร้อมกัน